الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه صاحب بدر طاف بالبيت في عمرة وبين الصفا والمروة فأتى امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. حدیث بارہ بڑھ چکے سے پہلے باب ہے متى يحل المعتمر، عمرہ کرنے والا حلال کب ہوگا؟ معلوم ہو جب صفا مروہ صحیح کر لے اس کے بعد حلال ہو جاتا ہے عمرہ کرنے والا. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا بنبل قال حدثنا شعبت عن حيث بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمصحف وهو منيخ فقال احاجبت وهو منيخ انا فمن اونٹ کو بٹھانا اسی سے اسم فاعل ہے. فقال أحللت؟ قلت نعم. قال بما أحللت؟ قلت لبيك بإحلال كإحلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس فخلت رأسي ثم أحللت بالحج. فخلت رأسي معنى؟ فلت بمعنى سر سے جو نکالنا سر کی صفائی کرنا، اس نے میرے سر کی صفائی کی. فطلت اصلي به حتى كان في خلافه عمر رضي الله تعالى عنه فقال ان اخذنا بكتاب الله فانه يامرنا بالتمام وان اخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. قال حدثنا احمد قال حدثنا قال حدثنا عمرو عن ابي الاسود ان عبد الله مولى اسناد لابي بكر حدثه انه كان في اسماء تقول كلما مررت بالحجر صلى الله عليه وسلم على رسوله لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ صفاح قليل ظهرنا قليله ازوادنا. فاعتمرت انا واخت عائشه رضي الله تعالى عنها والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت احللنا ثم احللنا من العشي بالحج. جہاں پر اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتی ہیں تقول کل ما، یہاں مرر تو لکھا ہے لیکن حاشیے میں مرت لکھا ہوا ہے، وہی صحیح یہاں پر ہے. تقول کل ما مرت بالحجون، مقام حجون سے جب بھی ان کا گزر ہوتا تھا تو کہتی تھیں صلی اللہ علیہ رسولہ، جب بھی مقام حجون سے ان کا گزر ہوتا تھا تو وہ کہتی تھیں صلی اللہ علیہ رسولہ، اور آگے کہتی تھیں ایک وہ دن میں تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں آ کر کے اترے تھے، اس دن ہم لوگوں خفاف ہلکے پھلکے تھے، زیادہ ساز و سامان ساتھ میں نہیں تھا، آئے تھے حج کرنے، خلیل ظہرنا سواریاں بھی بہت زیادہ نہیں تھیں. آپ نے پڑھا اس سے پہلے کہ وہی آپ کی راحلہ تھی، وہی آپ کی زاملہ بھی تھی، ایک ہی اونٹ پر آئے تھے آپ. خلیل ازوادنا، توشے ہمارے پاس بہت کم تھے، تو میں نے عمرہ کیا، میری بہن عائشہ نے، اسی طرح سے زبیر بن العوام نے، اور فلاں فلاں سب لوگوں نے عمرہ کیا. جب ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہاتھ لگایا، مراد اس سے طواف خانہ کعبہ کیا، احللنا، تو اس کے بعد ہم لوگ حلال ہو گئے. اس کے بعد پھر ہم نے تلبیہ پکارا من العشی بالحج، جب 8 تاریخ کو زوال کے بعد عشی کا وقت ہو گیا تو ہم نے دوبارہ حج کا تلبیہ پکارا. اب اس میں ایک چیز آئی ہوئی ہے، فاطمہ تو انا و اختی عائشہ، میں اور میری بہن عائشہ نے، اور جب ہم لوگوں نے طواف کر لیا تو حلال ہو گئے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے طواف کیا تھا، طواف نہیں کیا تھا انہوں نے، تو مراد یہاں پر ان کا تذکرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا، یہ سبھی لوگ آئے تھے اور ہم لوگوں نے ایسا کیا تھا. اب اس میں ایک ایک کر کے سب نے ایسا کیا ہو یہ مراد نہیں ہے، میرا ایک ایک کر کے سبھی لوگوں نے سارے اعمال کیا ایسا نہیں ہے، آئے سبھی لوگ تھے. البتہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجبوری کی وجہ سے خانہ کعبہ کا طواف صحیح یہ سب نہیں کر سکی تھی. حج کر کے عمرہ کر کے واپس آ رہے ہوں، کسی غزوے سے واپس آ رہے ہوں، تو کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل من غزو او حج او عمره يكبر على كل شرف من الارض 3 مرات ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون ذائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون سلب الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی اونچی جگہ پر چڑھتے تھے تو تکبیرات پکارتے تھے 3 بار، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وهزم الاحزاب وحدہ. تو یہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پڑھتے تھے چاہے وہ غزوہ ہو چاہے وہ حج ہو چاہے وہ عمرہ ہو. باب استقبال الحاج القادمین حاج یہ مفرد حاج یہ تو مفرد ہے لیکن جمع کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے. حاج یہ جمع کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر آئے ہوئے سامرن تہجرون سامرن تہجرون سامر گرچہ واحد ہے لیکن جمع کے معنی میں سمار کے معنی میں. ایسے حاج یہاں پر حجاج کے معنی میں جمع کے معنی استعمال ہوا ہے. استقبال حاج القادمین وہ حجاج جو آ رہے ہیں ان کا استقبال کرنا. کہاں پر آ رہے ہیں؟ مکے آ رہے ہیں یا مکے سے آ رہے ہیں؟ مکے. اس حدیث جو آگے ذکر کی ہے اس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے گئے تھے اس وقت کا واقعہ ہے. استقبال حاج القادمین آنے والے حاجیوں کا استقبال کرنا تو باب عام ہے, دونوں کی گنجائش باب کے اندر موجود ہے. وہ صلاحت الدابہ کسی طرح اگر ایک اونٹ پر تین لوگ سوار ہو جائیں تو اونٹ پر ظلم تو نہیں ہوگا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو بنو عبد المطلب کے جو بچے تھے انہوں نے آگے بڑھ کر کے آپ کا استقبال کیا. چنانچہ آپ نے ایک بچے کو لے کر کے آپ کے اپنے آگے بٹھا لیا, دوسرے بچے کو اپنے پیچھے بٹھا لیا. اس طرح کتنے لوگ ہو گئے؟ تین لوگ, ایک آگے اور ایک پیچھے, اس طرح آپ نے بٹھا لیا. اور تو اس سے معلوم ہوا کہ تین لوگ ایک ساتھ بابر سوار تھے, دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے جا رہے تھے تو آگے بڑھ کر کے لوگوں نے بچوں نے آگے بڑھ کر کے استقبال کیا اس طرح سے. تو یہ واقعہ کون سا کب کا ہے؟ یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع سے گئے تھے اس وقت کا واقعہ ہے. حج کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے, اس وقت حج کرنے نہیں گئے تھے بلکہ مکے میں گئے تھے. تو اس عموم سے استدلال کے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے تشریف لے گئے تو مکے کے آپ کے خاندان کے جو بچے تھے انہوں نے آگے بڑھ کر کے آپ کا استقبال کیا. یہ مکے جانے والوں کے بارے میں یہ حدیث, اور اس سے استدلال کیا ہے ان پر بھی جو مکے سے واپس آ رہے اپنے وطن تو آگے بڑھ کر کے تجار کے لوگ استقبال کرتے ہیں. تو اس کا ثبوت یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے. لیکن جس انداز میں آج کل ہوتا ہے سب وہ انداز بہرحال قطعی طور پر نہیں صحیح ہے. جس انداز میں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور حج کر کے واپس آتے ہیں, حج کرنے جائیں گے تو ڈھول تماشے اور حج کر کے آئیں گے, یہ ساری چیزیں یہ شہرت طلبی کے لیے حج کرنے جائیں آپ, یہ طریقہ ایسا نہیں صحیح ہے کہ اس سے پہلے نہ جانے کتنی گاڑیاں اور کیا کیا تماشے سب ہوتے ہیں. یہ سب طریقے سب نہیں صحیح ہیں. باقی ویسے ہی آپ آ رہے ہیں کوئی آگے بڑھ کر کے جا کر کے استقبال کرے تو فیض الحسن صاحب صحیح کہ نہیں صحیح؟ کوئی آ رہا ہو آپ آگے بڑھ کے استقبال کریں صحیح ہے, لیکن اس انداز میں جس انداز میں لوگ کرتے ہیں سر وہ سب طریقہ غلط ہے سر. القدوم الغداۃ, آپ حج سے واپس آ رہے ہیں تو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تھا کہ جب بھی آتے تھے یا تو صبح کے ٹائم آتے تھے یا شام کے وقت آتے تھے, رات میں آپ نہیں آیا کرتے تھے واپس گھر پہ. اگر پہنچ بھی گئے مدینے سے باہر تو رک جاتے تھے رات میں, اس کے بعد صبح کے وقت داخل ہوا کرتے تھے مدینے میں آپ. قال حدثنا احمد بن الحجاج قال حدثنا اياد عن عبيد الله النافع عن علي بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى مكه يصلي في مسجد الشجره واذا رجع صلى في الخليفه ببطن الوادي وبعد حتى يصبح. تو ذو الحليفه میں رات گزارتے تھے پھر اگلے دن مدینے میں داخل ہوا کرتے تھے. باب الدخول بالعشي, شام کے وقت داخل ہو سکتے ہیں رات میں. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك اهله ليلا كان لا يدخل الا غدوا او عشيه. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے اہل خانہ کے ہاں رات میں نہیں واپس آیا کرتے تھے, اور جب بھی آتے تھے تو صبح کے وقت یا شام کے وقت. باب اللہ اذا ولد المدینہ، مدینہ پہنچ بھی جائیں تو بھی رات میں نہیں جائیں گے، مدینہ پہنچ بھی گئے تو بھی رات میں نہیں جائیں گے. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن معارف عن محارب عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يترك اهله ليلا. باب من اسرع ناقته اذا بلغ المدينه، یہ اپنا وطن نظر آیا کسی کو تو اس کے بعد وہ اپنی گاڑی کی رفتار تیز کر دے، اسپیڈ بڑھا دے اگر اس کی اپنے وطن کی محبت میں. تو نبی صلی اللہ جب مدینہ پہنچ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے سواری کی رفتار کو بڑھا دیا مدینہ کی محبت میں تاکہ جلدی داخل ہو جائے مدینہ میں. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انس رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر فاوصل درجات المدينه اوضع ناقته وان كانت دابه حركها. فابصر درجات المدینہ، جب دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے اونچے راستے نظر آتے تھے، درجات اونچے راستے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے مدینے کے اونچے راستے نظر آتے تھے، اوضع ناقته، تب نے اونٹنی کی رفتار کو بڑھا دیا کرتے تھے آپ، اور اگر جانور کوئی اور ہوتا تھا تو اسے ایڑ لگاتے تھے آپ تاکہ جلدی سے جا کر مدینے میں داخل ہو جائیں. یہ مدینے سے محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. قال حدثنا قريبة قال حدثنا اسماعيل عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال جدرات، یہاں میں جدرات کے لفظ ہے جدار کی جمع جدرات، جب مدینے کے در و دیوار نظر آتے تھے آپ کو تو اس وقت رفتار بڑھا دیتے تھے. تابع الحارث بن عمير وزار الحارث بن عمير عن حميد حرث عن حبها، یہاں جو آپ ایڑ لگاتے تھے تو اس میں اضافہ ایک لفظ کا من حبیہ، مدینے کی محبت میں ایسا ہوتا تھا. باب قول الله وقت البيوت من ابوابها. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من دخولها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك، فنزل ليس البر بأن تأتوا البيوت من دخولها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. ليس البر بر قرآن میں صحیح ہے کیا ہے؟ لیسل بر رحمان لیسل لیسل بر ہونا چاہیے، لیکن لیسا کی خبر بیان بنے گا جار وجہ اسم نہیں بن سکتا ہے، لازمی طور پر یہ کیا اس کا اسم ہی ہے. قرآن میں جہاں پر وہاں کیا جی لیسل بر انتولو وہ جو حکم وہ الگ ہے، یہاں پر یہ نہیں ہے ليس البر ليس البر بأن تأتوا البيوت من یہاں پر ليس البر ہے، یہاں پر نہیں ہو ليس البر یہاں پر ہو. تو یہ کہہ رہے ہیں براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ آیت ہم ہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، نزلت فینا ہم ہی لوگوں کے بارے میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اور واقعہ یہ تھا کہ انصار جب حج کرنے جاتے تھے اور پھر حج سے واپس آتے تھے تو اپنے دروازوں سے داخل نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ اس کے پیچھے سے آیا کرتے تھے، ایک آدمی آیا اور وہ آ کر کے دروازے داخل ہو گیا. اب لوگوں نے سب یہ دیکھیے تھا آئے اور ریت کے برخلاف دروازے داخل ہو گئے، تو قرآن کی آیت نازل ہوگی کہ بر یہ نیکی یہ نہیں کہ آپ بے انتاط الویو تمن دوہریا گھر کے پیچھے سے آپ آئیے، ولیکن البر من اتقى بر یہ ہے آدمی تقوی اختیار کرے اور واقع بات الویو تمن اغوابیا آپ گھروں میں آنا دروازے سے آئیے. یہ کون سے طریقہ کہ آپ نے آئے ہیں یہاں سے واپس تو پیچھے سے آئیے تبھی گھر کے آگے سے داخل نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح کچھ توہمات ہوتے ہیں جو لوگ بنا لیتے ہیں نکال لیتے ہیں اور اس پر عمل ہوتا رہتا ہے، شریعت نے اس کی تردید کی. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر سبعه من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه فاذا قضى نعمته فليعجل الى اهله. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو آدمی کو کھانے سے روک دیتا ہے، وقت پر کھانا نہیں پاتا آدمی، وقت پر پانی نہیں مل پاتا ہے، وقت پر سو نہیں سکتا آدمی اپنی مرضی کے مطابق، لہذا جب انسان کی اپنی ضرورت پوری ہو جائے نعمت ہو جب ضرورت پوری کر لے انسان اپنی فلیعجل الی اہلی تو زیادہ دن سفر میں نہیں پڑے رہنا چاہیے بلکہ اپنے گھر اپنے اہل کے پاس واپس آ جانا چاہیے انسان کو. تو سفر بہرحال کیا ہوتا ہے، سفر ہوتا ہے چاہے کتنی آسانیاں ہوں سہولت موجود اس کے باوجود سفر سفر ہے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت من عذاب، ہر زمانے کے سہولیات کے اعتبار سے سفر میں مشقت بہرحال رہے گی، سفر میں چاہے سر کام اپنے حساب سے آپ کے ہو تو نہیں ہو پاتا. اذا جد به السیر، جب کسی کو سفر میں جلدی ہو جائے اور اپنے گھر والوں کے پاس جلدی آنا پڑے کسی کی وجہ سے، کسی آدمی کو جدہ بھی سیر مانے اثر آئے بھی سیر، سفر میں جلدی کسی کو ہو اور جلدی آنا پڑے گھر واپس اگر کسی کو. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن ابيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بطريق مكه فبلغه عن صفيه بنت ابي عبيد شده الوجع فاسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمه فجمع بينهما ثم قال اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا جد به السير اخر المغرب وجمع بينهما. قصر کے ابواب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب المحصر محصر و جزاء السیل و قول اللہ، عمرے کا بیان جو ہے مکمل ہوا یہاں پر، اب آج اس کے بعد ہے باب المحصر، محصر کے احکام کا یہاں پر آغاز ہو رہا ہے. محصر اسم مفعول ہے احصار سے، محصر اسم مفعول ہے یہ احصار سے، اور احصار کا معنی ہوتا ہے معنی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، احصار یہ حفظ اور منع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کوئی شخص حج یا عمرہ کی نیت سے نکلا ہو لیکن کسی معنی کی وجہ سے آدمی مکے نہ پہنچ سکے اور حج یا عمرے کے اعمال انجام نہ دے سکے، ایسے انسان کو محصر کہا جاتا ہے. حج کی نیت سے عمرے کی نیت سے آدمی نکلا ہے لیکن کسی معنی کی وجہ سے آدمی حج یا عمرے کے اعمال انجام نہ دے سکے تو اسی کو محصر کہتے ہیں. باب ہے المحصر، دوسرے ہے وجزاء السید، مستقل اس کا آگے باب وجزاء السید کا، جب یہ محصر کے مسائل ختم ہو جائیں گے کہ سفر کے اندر جب آدمی حالت احرام میں ہو تو شکار کرنا منع ہے، ممنوع ہے، لیکن اگر کسی نے شکار کر لیا تو اسے اس کا کیا تاوان دینا ہوگا، کیا فدیہ اس کا دینا ہوگا، کسی نے شکار کر لیا ہے حالت احرام میں. قرآن کی آیت پیش کی ہے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر آدمی محصر ہو جائے، جا رہا تھا راستے میں کسی دشمن کی وجہ سے، کسی خطرناک جانور کی وجہ سے، یا راستہ منقطع ہو گیا سیلاب، اس طرح کوئی چیز ہے آگے نہیں بڑھ سکتا آدمی، تو فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر احصار ہو جائے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو انسان کو جو میسر ہو وہ ہدی پیش کرنا پڑے گی، چاہے وہ اونٹ ہو، گائے ہو، یا اسی طرح سے بکری ہو، جو بھی ہدی میسر ہو وہ ہدی انسان کو پیش کرنا پڑے گی. آگے والا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فقال عطاء الاحتار من كل شيء يحدث له. قال ابو عبد الله حصورا لا يقتل الانسان. تو آگے عطاء کا قول ذکر کیا ہے، عطاء ابن ابی ربع کہتے ہیں الاحصار من كل شيء يحبسه، احصار ہر اس چیز سے ہوتا ہے جو آدمی کے لیے حابس بن جائے، کوئی قید نہیں، چاہے وہ عدو ہو یا اسی طرح سے کوئی خطرناک جانور ہو، یا جیسے مریض ہو جائے انسان اب آگے جا ہی نہیں سکتا ہے، پیر کسی انسان کو مثلاً ٹوٹ گیا آدمی کا، یا اسی طرح سے میں نے بتایا آپ کو سیلاب آ گیا کہیں بیچ میں، آگے جانے کا امکان، راستے سب مسدود، جو بھی شکلیں ہوں احصار کی، تو عطا کے قول کے مطابق ساری شکلیں احصار کے اندر داخل ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف انہیں کا قول ذکر کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے بھی یہی ہے، گرچہ اس میں اختلاف ہے کہ احصار کن چیزوں سے ہوتا ہے، لیکن عموم کے امام بخاری رحمہ مقدم کیا کہ جو بھی شکلیں احصار کی ہوتی ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر داخل ہیں. باقی حا صاد را کا جو مادہ ہے اسی مادے سے ایک کلمہ اور قرآن میں آیا ہوا ہے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، حصوراً و نبی من الصالحین. تو حصور کسے کہتے ہیں، جو الذی لا یاتی النساء، جو شخص عورتوں کے پاس نہ جاتا ہو، عورتوں سے تعلقات نہ قائم کرتا ہو، اسے حصور کہا جاتا ہے. تو یہ علیہ السلام کی صفت بتائی گئی قرآن کے اندر حصور. باب اذا اغتسل المعتمر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حين خرج الى مكه معتمرا في الفتنه قال ان صدقت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحل بعمرة من اجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احل بعمرة عام الحديبية. تو ان صدقت میں ان صدقنا اگر ہم کو روک دیا گیا خانے کعبہ سے تو جیسے اللہ کے رسول نے کیا تھا ہم بھی ویسے ہی کریں گے. احسار ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی حدیبیہ پہنچنے کے بعد کسی مشکل کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکے, دشمنوں نے روک دیا, اس موقع جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا ویسے ہم لوگ بھی کر لیں گے. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جبيريه عن نافع عن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله اخبره انهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنه. يعني عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله, عبد الله بن عمر کے دو بیٹوں نے گفتگو کی تھی, ایک تو عبيد الله اور دوسرے سالم. یہاں پر عبد الله بن عبد الله کا تذکرہ نہیں ہے, اس سے پہلے ان کا تذکرہ آ چکا ہے عبد الله بن عبد الله, لیکن یہاں پر ان کے دو دوسرے بیٹوں عبيد الله اور سالم کا تذکرہ ہے. انہوں نے ان سے گفتگو کی. كلما عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقال لا يضيرك الا تحج العام. کئی سال اگر نہ جائے تو کوئی حرج نہیں, ہر سال جاتے ہیں کرنے, آپ اگر ایک سال چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. انا نخاف ان يحال بينك وبين البيت فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فرحل النبي صلى الله عليه وسلم حديثه وحلق راسه واشهدكم اني قد ارسلت عمره ان شاء الله الطريق فان خلي بيني وبين البيت طبت وان حيل بيني وبينه ففعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانا معه فاحل بالعمره من ذي الحليفه ثم صار ساعه ثم قال انما شانهما واحد اشهدكم اني قد اوجبت حجه مع عمرتي فلم يحل منهما حتى حل يوم النهر واهدى وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويريه ان نافع ان بعض عبد الله یا سراد نے باعدہ بنی عبداللہ بن عمر کے کسی بیٹے نے کہا, یہاں پر سراد نہیں کی اس کے اندر. لو اقم تب لہٰذا میں نے لو اقمتا اب کیا کریں, آگے وہی والی ہوتی جو پڑھی آپ نے لہٰذا میں نے ہی والی بات جو آگے ابھی پڑھی آپ نے یہ بیان کی. قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلمان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما استفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونهر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. باب الإحسان في الحج. قال حدثنا أحمد. أبي باب تھا احسان یہ عمرے کے اندر ہو, احسار حج کے اندر بھی ہو سکتا ہے, حج کے لیے آدمی جا رہا لیکن نہ پہنچ سکے. قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري اخبرني سالم قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول اليس حجكم سنه رسول الله أليس حجكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيبدي أو يصوم إن لم يجد حديا. وعن عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري حدثني سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كيا سنة رسول صلى الله عليه وسلم آپ کے لیے کافی نہیں ہے إن حبس أحدكم اگر کوئی آدمی روک دیا جاتا ہے حد سے فطاف بالبیت بالصفا والمروہ تو وہ خانہ کعبہ کا صفا مروہ کا طواف کرے ثم حل من کل شیء اور اس کے بعد وہ ہر چیز سے حلال ہو جائے گا تو روک دیا گیا تو طواف کیسے کر لے گا. جب حبس ہو گیا احسار ہو گیا تو طواف کیسے کر لے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا تھا. اليس حجكم سنة رسول الله ان حبس احدكم عن الحج فطاف بالبيت وبالصفا والمروه ثم حل من كل شيء حتى يحج عام القبل. اگلے سال آ کر کے پھر حج کیجیے گا, پھر آپ حدی پیش کریں یا سوم رکھیں اگر حدی نہ ملے تو کیسے. جب حبس ہو گیا تو طواف کہاں کر لے گا, کوئی باہر ہی کیا ہو گیا طواف کر لیا اس کے بعد آگے نہیں بڑھا پائے. تو کوئی آدمی جا رہا حج کرنے کے لیکن راستے میں کسی وجہ سے اسے رکنا پڑا, آگے نہیں بڑھ سکا. اب جب تک وہ وہاں پہنچا مکہ تب تک حج کا ایام ختم. کوئی آدمی کسی وجہ سے راستے میں اس طرح مشکلات پیش آئیں کہ آگے نہیں بڑھ سکا, یا جا رہے تھے آپ اور اتنا اتنی تاخیر ہو گئی آپ کو جاتے جاتے کہ راستے میں اس حج کا وقت ہی ختم ہو گیا, اندازہ لے کر چلے تھے اتنے دن میں آپ پہنچ جائیں گے, لیکن کسی وجہ سے سواری کوئی مسئلہ ہو گیا, سواری مر گئی کسی آدمی کے راستے میں یا کوئی چیز ہو گئی جس کی وجہ سے چلے دوسری گاڑی کر کے, تو اب لیٹ ہو گئے وہاں نہیں پہنچ سکے. تو آپ تاخیر سے پہنچے, حج کے ایام نکل چکے تھے, ایام عرفہ نکل چکا تھا, آپ 10 تاریخ کو یا 11 تاریخ کو جا کر کے وہاں پہنچے, تو کیا کہا کہ جا کر کے خانے کا آپ اگر طواف کر لیجیے, صفا مروہ کے سعی کر لیجیے, اس کو حلال ہو جائیے, عین سے سر آ کر کے پھر حج کر لیجیے گا آپ اور ہدیہ پیش کریں یا اس کی جگہ پہ سونپ رکھیں جیسا کہ آیا ہوا ہے. کیسی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے قلعے سے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے, تو جہاں سے آپ نے وہیں پر قربان کر دیا تھا, پھر آگے سال آ کر کے آپ نے عمرہ کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے پہنچ ہی نہیں سکے بالکل. مطلب یہ ہوا کہ آدمی جس کی نیت کر کے گیا ہے عمل انجام نہیں دے سکا, حج کرنے کی نیت کر کے گئے تھے آپ لیکن حج انجام نہیں دے سکے, تو مدینے مکے پہنچ گئے ہیں تو اب جو وہاں کر سکتے ہیں آپ طواف کر لیجیے, صحیح کر لیجیے, باقی آئندہ سال آ کر کے آپ حج کیجیے دوبارہ. جب احسار ہو جائے تو ایسے موقع سے وہ 10 ذی الحجہ ترتیب نہیں چلے گی, لا حرج والی. 10 ذی الحجہ کو جو لا حرج والا ہے کہ پہلے کر لیا اس کو پہلے کر لیا, لا حرج والا نہیں, بلکہ النحر قبل الحلق, نحر جو کرنا ہے وہ حلق سے پہلے کرنا ہے احسار کے اندر. احسار ہو گیا تو پہلے آپ کو نحر کرنا, قربانی کرنا, اس کے بعد آپ کو حلق کی تفصیل کرنا ہے. حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق سے پہلے نہر کیا تھا اور تمام صحابہ کرام کو بھی اسی کا حکم دیا تھا. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا ابو بدر شجاع بن احمد بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال وحدثنا بعن ان عبد الله وسالم تكلم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال خرجنا مع رسول مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق رسول نحر وحلق اب نحر کیا اور تمہارا تو ترتیب کے لیے بہرحال نہیں آتا ہے, مطلب جمع کے لیے آتا ہے, یہ قرآن کی آیت موجود ہے, فہم صرف تم فمستے سر من حج, آگے کیا اس کے بعد ہے, اس کے بعد کیا ہے, والا تحلقو رؤوسکم حتى یبلغ الہدی محلہ. تو یہ ترتیب قرآن کے اندر بتائی گئی ہے کہ حلق یہ نہر پہلے ہے, حدی پیش کرنا پہلے ہے اور اس کے بعد حلق یا تفسیر جو کروانا ہو آدمی کو. لیس علی المحصر بدل, جن کی رائے یہ ہے کہ محصر پر بدل نہیں ہے. کیا مطلب محصر پر بدل نہیں ہے؟ جی آدمی حج کی نیت سے جا رہا تھا, عمرے کی نیت سے جا رہا تھا اور احسار ہو گیا اور راستے سے واپس پڑا آدمی کو, تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرا حج کرنا پڑے گا, اس کے بدلے میں دوسرا عمرہ کرنا پڑے گا. یہ اس وقت ہے جبکہ ابھی آدمی سے پہلے حج کر چکا ہو, جبکہ آدمی سے پہلے حج عمرہ کر چکا ہو تو اس کے لیے, لیکن ابھی آدمی نے حج اسلام کیا ہی نہیں تھا اور جا رہا تھا راستے میں روک دیا گیا تو اس کا بدل نہیں, لیکن ابھی آپ نے تو حج پہ کیا نہیں, وہ تو حج کرنا ہی آدمی کو, لیکن آپ اس سے پہلے حج کر چکے تھے اور اس کے بعد پھر جا رہے حج کرنے کے لیے احسار ہو گیا, تو اب احسار کی وجہ سے جو حج عمرہ آدمی نہیں کر پاتا ہے اس کا آدمی کو بدل دینا ہو, اس کی جگہ پہ دوسرا حج عمرہ کرنا پڑے, ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آدمی کا احسار ہو جائے تو اس عمرے یا اس حج کی جگہ پر دوسرا حج کرنا پڑے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. البتہ اگر اس سے پہلے آپ نے کوئی حج نہیں کیا تو آپ کے ذمہ حج وہ تو ہے, لیکن اس حج کا بدل کوئی حج ہو دینا پڑے آپ کو, ایسا کچھ نہیں ہے. واضح مفہوم کہ آدمی حج عمرہ کرنے جا رہا تھا, راستے میں احسار ہو گیا تو شریعت نے حکم نہیں دیا ہے کہ آپ کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا, ہر حالت میں ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن یہ حج کی طرف سے کفایت کرے ایسا بھی نہیں ہے. حج کی طرف سے عمرے کی طرف سے یہ کفایت کرے آپ کے اور یہ ہو جائے کہ حج اسلام آپ کا ہو گیا، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن بدل بھی اس کا دینا پڑے آپ کو، ایسا بھی نہیں ہے. تو جن لوگوں کی رائے ہیں ان کی دلائل دیں گے. نجیح، اس سے پہلے بارہ لکھتے رہے کا قریب، اب دیکھیں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کیسا ہوگا انہوں نے، یاد آپ نہیں لکھتے نجیح کے اوپر کا قریب نہیں لکھتے ہیں، یہ ہمیشہ پڑھیں گے آپ ابن ابی نجیح. وهو محسن ما كان لا يستطيع ان يبعث به، وان استطاع ان يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انما البدل علی من نقض حجہ بالتلذذ، بدل تو اس کو دینا پڑتا ہے جو اپنے حج کو توڑ دے جمع کے ذریعے سے، کہ حال سے حرام میں کسی نے جمع کر لیا، اب اس کا حج باطل ہو گیا، اب اس کو دوبارہ آئندہ سال حج کرنا لازمی اور ضروری ہے، چاہے جو آپ حج کرنے آ رہے تھے، چاہے حج پہلا حج رہا ہو، چاہے دوسرا، چاہے تیسرا، چاہے پانچواں حج رہا ہو، کوئی حج کرنے آ رہے تھے، اگر آپ نے اس طرح سے حج کی بے حرمتی کی ہے کہ آدمی نے حالت احرام حج کرنے جا رہا تھا اور اس طرح کی چیز جمع کر لیا آدمی نے، تو اس سے اب کیا کرنا پڑے گا؟ بدل دینا ہوگا، دوبارہ لازمی طور پر آ کر کے اسے حج کرنا ہے. فاما من حبس عذرا، لیکن اگر کسی عذر نے روک دیا یا اور کوئی چیز ہو گئی، فإنه يحل ولا يحصي، تو آدمی حلال ہو جائے گا اور اسے آئندہ سال آ کر کے دوبارہ حج عمرہ کرنا پڑے، ایسا نہیں ہے. اس کے ساتھ اگر وہ حدی ہے اور وہ محصر ہے تو اسے نہر کرے گا. ان کان لا یستطیع، بس اگر وہ مکہ بھیجنے پر قادر نہ ہو، اور اگر مکہ بھیج سکتا ہو حدی کو تو وہ بھیج دے حدی کو، اور اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک کہ وہ حدی وہاں پر قربان نہ ہو جائے. ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا على طول وحلوا من كل شيء قبل السواقين وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يفدي شيئا ولا يعود له والحديبية خارج من الحرم. امام مالک رحمہ اللہ ان کے علاوہ اور دیگر لوگوں نے کہا ہے کہ جہاں کہیں آدمی ہو، جس جگہ بھی احسار ہو جائے، وہیں پر وہ نہر کرے گا، حلق کرے گا، اور اس پر قضا نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب جو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ تھے، ان لوگوں نے وہیں پر نہر حلق کیا تھا اور تمام چیزوں سے وہ حلال ہو گئے تھے، اور ابھی نہ طواف کا موقع آیا ان کے لیے، اور ابھی حدیبی خانہ کعبہ تک نہیں پہنچ سکی تھی. اور بنیادی بات آگے وہ یہ ہے، پھر کہیں تذکرہ نہیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے سبھی لوگوں حکم دیا ہو، جتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ گئے تھے ان سب کو لازمی طور پر اس سال چلنا عمرہ کرنے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس طرح کا حکم دیا ہو، ایسا تذکرہ نہیں ملتا ہے کہ آپ نے قضا کا حکم دیا ہو، ولا یعود لو، اور نہ کہ دوبارہ جا کر کے اسے کرنا ہے. اور حدیبیہ یہ حرم سے باہر ہی ہے، تو حرم کے باہر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق تفسیر کرا لیا، نہر کر دیا، اور کسی کو آپ نے حکم نہیں دیا. اگر اس طرح سے واجب ہوتا، ضروری ہوتا اس کا بدل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کراتے کہ وہ جتنے لوگ بھی سال گئے تھے ان سب کو لازمی طور پر عمرہ کرنے کے لیے، اگلے سال بھی کہا آپ نے سال سب آپ لوگ چلے جتنے لوگ تھے، ایسا کہیں نہیں تذکرہ ملتا ہے. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حين خرج الى مكه معتمرا في المدينه استدفع عن البيت سمعنا كما سمعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بعمره من اجل ان النبي صلى الله عليه وسلم تعالى اهل بعمره عام الحديبيه. ثم ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما نظر في امره فقال ما امرهما الا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ثم طاف لما طواف واحدا ورأى أن ذلك مجزئا عنه وأهدى. باب قول الله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وهو مخير فأما السوء فثلاثة أيام. اب یہاں پر ذکر کیا گیا کر کہ آدمی مریض ہے، کوئی تکلیف ہے، اور اسے محظورات احرام میں سے کسی محظور کا اعتکاف کرنا پڑ رہا ہے، اور بھی عدم مراسی یا سر میں اس کے تکلیف ہے یا سر کے بال اسے مڑوانا پڑ رہے ہیں، فدیۃ، تو اسے فدیہ دینا پڑے گا ایسے آدمی کو. فدیہ کیا کیا ہے؟ من صیام، یا تو کیا رکھیں آپ؟ صوم رکھیں، او صدقت، یا صدقہ کریں اور نسک یا قربانی پیش کریں، وہ مخیر، اور ایسے آدمی کو اختیار ہے کہ تینوں میں سے جو چاہے کر سکتا ہے. یہاں پر ترتیب نہیں بیان کیے، پہلے یہ پھر یہ پھر یہ، اختیار ہے، چاہیں تو آپ فدیہ دیں، چاہیں صوم رکھیں، اور چاہے فدیہ تو فیصلہ بھی کہا جاتا ہے، چاہے صوم ہو صدقہ اور چاہے نسک، تینوں میں اختیار ہے. جہاں تک مسئلہ صوم کا ہے تو صوم کتنے دن ہے؟ تین دن کا صوم رکھنا ہے آدمی کو. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد بن عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله قال لعلك اذاك هوامك قال نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق راسك فصم ثلاثه ايام او اطعم سته مساكين او انصر بشاكين. کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا لعلک آذاک حوامک، لگ یہ رہا ہے کہ تمہارے حوام تمہیں بہت تکلیف دے رہے ہیں. حوام سے مراد کیڑے ہوتے ہیں یا جوں جو آدمی کے بدن میں سر میں جب زیادہ دنوں سے واسطہ نہ پڑا ہو صفائی کا تو اس کی وجہ سے پڑ جایا کرتے ہیں. تو آدمی کے بدن میں یا اسی طرح سے سر میں جوں پڑ جاتے ہیں صفائی اور تنظیف نہ ہونے کی وجہ سے ان کو حوام کہا جاتا ہے. تو یہ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے سال اور ان کے سر میں بہت زیادہ جوں ہو گئے تھے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ کے پاس لے کر کے آئے لوگ، ان کو بہت تکلیف ہے، بغیر سر مڑائے کام نہیں بنے گا ان کا. تو فرمایا ہمیں لگتا یہ ہے کہ تمہیں بہت زیادہ تکلیف دے رہے ہیں یہ، ان کا اللہ سے تکلیف تو واقعی بہت زیادہ ہے. فرمایا ہم اہل فراغ ایسا کر چلو سر مڑا لو، پتا نہیں تھا کہ ابھی سر سب کو ہی مڑانا پڑے گا. اب یہ نہیں معلوم تھا کہ سب کو سر ہیم اٹھانا پڑے گا، کیونکہ حدیبیہ ہیم میں ہی کے واپس آنا پڑا تھا، لوگ وہاں رکے ٹھہرے، اس کے بعد آئے سولہ مسالے ہوئی، یہ معلوم ہوتا کہ تھوڑا صبر کر لو، یہیں تو سر اٹھانا ہے، آگے جانا نہیں ہے. تو فرمایا اپنے سر اٹھا لو، وہ سم سرا سیاح، کیا کریں آپ تین دن سوم رکھیں، اور اتیم سے تتم ساکین، یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. ایک سوم کے بدلے میں کئی مسکین کھلانا ہے؟ دو مسکین کو. اور ہر مسکین کتنا کھلایا جاتا ہے؟ نصف سا، یعنی ایک سوم کے بدلے میں کتنا سا ہوتا ہے؟ ایک سوم کے بدلے میں کتنا سا ہوتا ہے؟ ایک سا ہوتا ہے. اور ان سکھ بشاک یا ایک بکری قربانی دے دو، تینوں میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو کر دو. تو معلوم ہے تین چیزیں ان میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے آدمی. تو اور صدقہ جو کہا گیا صدقہ سے مراد جیسا کہ ابھی حدیث میں آیا ہے چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا مراد ہے. قال حدثنا ابو النعيم قال حدثنا سيف عن حدثنا سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى ان كعب بن عجره حدثه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبيه وراسيه حافظ قملا اور میرے سر سے جوں ٹپک رہے تھے اتنے زیادہ تھے. فقال ايذيك هوام قلت نعم قال فاحلق راسك او احلق قال تو انہوں نے کہا فی نزلت، یہ آیت میرے ہی سلسلے، بعد میں کہتے تھے یہ آیت جو ہے قرآن مجید کی یہ میرے ہی سلسلے میں نازل ہوئی تھی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تصدق بفرق لفرق بین ستت او ستت فرمایا او تصدق بفرق، یہ ایسا کرو ایک فرق صدقہ کر دو، ایک فرق اللہ صدقہ کر دو. ایک فرق کتنے زیادہ ہوتا ہے آفتاب صاحب؟ ایک فرق میں کیسا آتا ہے؟ تین سا. ایک فرق تین سا کا ہوتا ہے. فرمایا آپ نے کہ چھ مسکینوں میں ایک فرق غلہ صدقہ کر دو، تین سا صدقہ کر دو، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ آدھا سا ایک فقیر کے لیے ہوتا ہے. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الصحابي عن عبد الله بن عاصم قال جلست الى كعب بن عجرة فسالتم عن الفجر فقال نزلت في خاصه وهي لكم عامه. شان نزول تو خاص ہے میرے بارے میں نازل ہوئی تھی، باقی حکم آپ سب کے لیے ہے. یہ حمیت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ترى الوجع بلغ بك ما ارى. فرمایا آپ نے مجھے نہیں پتا تھا تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہے. تو دور سے ویسے خبر ملے فلاں کی جو بہت زیادہ ہے تو آدمی اتنا نہیں سوچ کرتا، لیکن سامنے آ جائے وہ تو تمن دادا ہوتا جا کر کے، جسے کہتے ہیں شنی کا بہبوت معلوم دی کا، آدمی سامنے ہو تو کچھ اور سمجھ میں آتا ہے، اور دور سے ویسے سنا ہو کہ فلاں کو بہت پریشانی ہے، فلاں بہت بیمار ہے، تو اندازہ آدمی کو نہیں ہوتا، سامنے جا کر کے اندازہ ہوتا. فرمایا آپ نے مجھے نہیں خبر تھی کہ آپ کو تکلیف اتنی زیادہ ہے اور آپ کے سجو اتنے اتنا ستا رہے ہیں آپ کو. مشقت کے معنی میں تجد شاطن ایک بکری تمہارے پاس ہے قربان کرنے کے غلط بکری تو نہیں میرے پاس ہے. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا روحا قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه فقال أيديك حوامك؟ قال نعم. فأمره أن يحلف وهو بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلون. تو آپ نے حدیبیہ میں انہیں حلق کا حکم دیا تھا اور ابھی نہیں معلوم تھا کہ وہ لوگ ان لوگوں کو یہیں پر حلال ہونا ہوگا, یہ نہیں معلوم تھا یہیں پر سب کو حلال ہونا ہے. ابھی تو سب کی یہی امید تھی آج تھی کہ انشاءاللہ مکے جائیں گے اور خانہ کعبہ کا طواف کریں گے عمرہ کریں گے ہم. أو يهدي شعرا أو يسوم ثلاثة أيام. وعن محمد بن يوسف حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقبله يسقط على وجهه مثله. باب قول الله عز وجل فلا رفث يا ذهب كلي عن مجاهد هذا فلا رفث رفث كجام جماع اپنی بیوی سے یہ قطعی طور پر ممنوع ہے. اور میں نے ابھی بتایا آپ کو ابن باز رضی اللہ عنہ کے قول کی روشنی میں کہ اگر کوئی آدمی اس طرح سے ارتکاب کرتا ہے جن کا تو اس پر دوبارہ ایک تو جو دینا ہے دیا ہو تو دینا ہی ہے, اس کے علاوہ آئندہ سال دوبارہ اسے حج کرنا بھی لازم ہے. قال حدثنا سليمان بن حارث قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. باب قول الله ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن مسلم عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب جزاء الصيد ونحبه وقول الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فانتقم الله منه والله عزيز انتقام. فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے لا تقتلوا الصید وانتم حرم, آپ جب محرم ہو حالت احرام ہو تو کسی شکار کے جانور کو قتل کرنا آپ کے لیے قطعی جائز نہیں ہے. باقی وہ چیزیں جن کا حلم میں حرم میں حالت احرام میں قتل کرنا جائز ہے وہ تذکرہ ان کا آگے آ رہا ہے. باقی جو شکار کے جانور ہوتے ہیں ان کا شکار کرنا جائز نہیں ہے. ومن قتله منكم متعمدا, اور اگر کوئی تعمد جان بوجھ کر کے کسی شکار کو قتل کرتا, ایک تو یہ تیر چلا رہا تھا کہیں اور اتفاق سے کہیں اور لگ گیا مسئلہ وہ الگ ہے, لیکن ومن قتله منكم متعمدا اگر کوئی شکار کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے فجزاء مثل ما قتل من النعام, تو جس طرح کا چوپایا جانور آپ نے قتل کیا ہے آپ کو اسی طرح کا جانور ان جانوروں میں جو بہیمۃ الانعام ہیں ان میں سے فدیہ دینا پڑے گا. اگر کوئی آپ نے ایسا شکار کیا ہے جو جس کی شباہت کس سے ہے اونٹ سے, فدیہ دینا پڑے گا آپ کو فدیہ اونٹ کا. کوئی ایسا جانور شکار کیا آپ نے جس کی شباہت گائے سے, آپ نے مثلا نیل گائے اس طرح چیزیں, کیا دینا پڑے گا آپ کو گائے کا. اور اگر شکار کیا ایسے جانور کا کسی مثلا ہرن ورن ہے جس کی شباہت کس سے ہے بکریوں سے, تو آپ کو کیا دینا پڑے گا بکری. اگر آدمی اس طرح سے کوئی شکار کر لیتا ہے تو اس کو بدلہ دینا پڑے گا مثل ما قتل من النعام, جس طرح کا جانور قتل کیا اسی طرح کا آپ کو انعام میں سے دینا پڑے گا. یہ حکم بھی ذوا عدل منکم, اور اب کون سا جانور دینا ہے تو آپ کو اپنی مرضی سے نہیں کرنا ہوگا کہ چلو بکری ایک قربان کر دیتے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں. اور کم سے کم کیا کرنا پڑے گا, کم سے کم کیا ہے, ہاں بکری چھوٹا نہیں, آپ کہیں گوریا شکار کیا تو مرغی ایک قربان کر دے, نہیں کم سے کم کیا ہے بکری چھوٹا نہیں کچھ ہے. تو یہ حکم بھی ذوا عدل منکم, اس کا جو فیصلہ کریں گے دو ذوا عدل دو عادل شخص فیصلہ کریں گے کہ اس کا بدل کیا ہوگا, اس کے مثل کون سا جانور ہے. ہدیم بالغ الکعبہ، اور یہ ہدی پیش ہوگی جو خانہ کعبہ جا کر کے پہنچائی جائے گی، وہاں جا کے قربان کرنا آدمی کو. اگر ایسا نہیں ہے تو اور کفارۃ طعام مساکین، یا آدمی کو کفارہ دینا ہوگا طعام مساکین، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، اور عدل ذلک صیاما، یا اسی کے بقدر آدمی کو صوم رکھنا ہوگا. آپ جانتے ہیں صوم، ایک صوم کتنے مسکین پر ہوتا ہے؟ دو مسکین کے برابر آدمی کا صوم ہوتا ہے. لہٰذا دیکھیں کتنا بن رہا ہے اس کا بدن، کتنا بن رہا ہے. آپ اونٹ، آپ نے جو جانور قتل کیا ہے مثلا، اس کی قیمت وہ کس کے مطابق ہو رہا ہے؟ گائے کے مطابق ہو رہا ہے. اب گائے نہیں مل رہی ہے آپ کو، مان لیا گائے نہیں مل رہی ہے، تو دیکھیں اب گائے کی قیمت کتنی بنے گی، اور پھر کتنا غلہ ہوگا، اور پھر کتنے مسکین بنیں گے اس کے، کتنا آپ کو سارا چیزیں دینے پڑے گا یا سوم رکھنا پڑے گا آدمی کو. فرمایا گیا وحل لکم صید البحر، باب یہ صید البحر ہے، سمندری سفر کر کے آپ جا رہے ہیں کرنے کے لیے، تو صید البحر آپ کے لیے حلال ہے. سمندری جو شکار ہوتے ہیں، مچھلی کا شکار کر لیا آپ نے، یہ حلال ہے. اور اس کا جو بھی اس کے اندر کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی مچھلی ہے وغیرہ ہے، یہ سب آپ کے لیے جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے جائز کر رکھا ہے. کیا جی؟ نہیں جو فرمایا گیا وہی ہمارے ساتھ تین چیزیں ہیں، تین چیزوں میں سے کوئی چیز کرنا ہے. باب اذا صعد الحلال، کسی ایسے آدمی نے شکار کیا جو محرم نہیں تھا، حلال تھا، اب اس نے اس میں سے ہدیہ پیش کیا کسی محرم کو شکار میں سے، تو محرم بھی کھا سکتا ہے اس کو. کسی حلال شخص نے کوئی شکار کیا ہے، محرم کو اس میں سے ہدیہ پیش کرتا ہے، تو وہ کھا سکتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی حرج نہیں سمجھا ہے کہ محرم آدمی بھی ذبح کر سکتا ہے، حالت احرام میں محرم ذبح کر سکتا ہے، لیکن شکار کے جانور کا نہیں. اونٹ ذبح کر لے آدمی، بکری ذبح کر لے، گائے ذبح کر لے، مرغی ذبح کر لے، اور کچھ ذبح کر لے جو پالتو جانور اس طرح کے ہوتے ہیں، شکار کے علاوہ باقی اس طرح کے جانور ذبح کر سکتا ہے، تو ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. خیل ہے، اسی طرح سے گھوڑا ذبح کر سکتا ہے، کس لیے ذبح کریں گے؟ تربیت صاحب گھوڑا کس لیے ذبح کریں گے؟ کیوں نہ تربیت صاحب، انہوں نے کہا کہ گھوڑا بھی ذبح کر سکتے ہیں، تو گھوڑا کس لیے ذبح کریں گے؟ گھوڑا کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ جی ہاں گھوڑا کھا سکتے ہیں. آئے گا یوکال عدلن، ایک لفظ ہے عدلن اور ایک لفظ ہے عدلن، ایک لفظ ہے عدلن عین کے فتح کے ساتھ، اور ایک عدلن عین کے کسرہ کے ساتھ. تو عدل کے معنی ہوتا ہے مثل، اسی طرح کا، اور عدل کا مطلب اسی کا ہم وزن، عدل کہیں آپ تو ہم وزن کے معنی میں ہوتا ہے، اور عدل کہیں تو ہم مثل کے معنی میں ہوتا ہے. تو اسی طرح کا یہ عدل ہوتا ہے، اور اسی وزن کا یہ عدل ہوا کرتا ہے. اسی کا ہوا جنگل، اور جو آیا ہوا ہے قیامن، یہ قیامن کے معنی میں ہے، ما یقوم بہ شے، جس پر کسی چیز کا دار و مدار ہو. جو قیام کا لفظ آیا ہوا ہے اس میں، اس وہ قیام کے معنی میں ہے. اور جو آیا ہوا ہے یہ عدلون والذین کفروا، کیا معنی تھا؟ بربہم یعدلون، بربہم یعدلون. تو یہ عدلون یہاں پر ہے مساوی قرار دینے کے والے میں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عدل اور مساوی قرار دیتے ہیں کچھ لوگوں کو. قال حدثنا معاذ بن قبادة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة قال انطلق ابي حامل الحديبية فاحرم اصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم ان عدوا يصوم. تو یہ حدیث ہے آپ کے سامنے، ابھی کئی بار آ رہی ہے، ایک بار دیکھ لیں آپ اس کو ٹھیک سے. تو ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ حدیبیہ کے سال نکلے، فاحرم اصحابہ، ان کے جتنے ساتھی تھے سبھی لوگوں نے احرام باندھا، کہ انہوں نے احرام نہیں باندھا، بغیر احرام کے جا رہے تھے. یہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تھا کہ کوئی دشمن ہے جو آپ پر حملہ کر سکتا ہے، لہذا دشمن سے بچاؤ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دوسرے راستے دیے آپ لوگ ادھر جائیں تاکہ دشمن اگر کوئی ادھر ہو تو حملہ آور نہ ہو سکے. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما انا مع اصحابه يضحك بعضهم الى بعض فمرضوا فاذا انا بالحمار. میں چل رہا تھا تو میں نے صحابہ کرام کو دیکھا کچھ کہ وہ سب دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں, آپس میں ان کو دیکھ کر ہنس رہے, وہ ان کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں باہر. فاذا انا بالحمار وحش, تو اب میں نے کہا کوئی بات تو ہے جس کی وجہ سے ہنس رہے ہیں, تو میں ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا ایک حمار باز. کیا نظر آیا؟ نیل گدھا یا نیل گدھا؟ میرا بس پر کیا ہوتا ہے, اس سے پہلے آیا تھا کہیں یہاں پہ حمار وحش, یہاں پر وہ البقرۃ الوحشیہ نہیں ہے, ایک ہوتا البقرۃ الوحشیہ جسے کیا کہتے ہیں نیل گدھا, اور ایک ہوتا الحمار الوحشی, دونوں الگ چیز ہیں. تو ایک وہ حمار وحشی نظر آیا مجھے, دیکھا میں نے, دیکھ رہا ہوں تو ادھر نظر دوڑائی تو حمار وحشی نظر آیا. میں نے حملہ کیا اس پر اور میں نے ایسا نیز مارا کہ وہیں رک گیا, وہ آگے نہیں بڑھ سکا. میں نے کہا ذرا صاحب پکڑوا لیجیے بابا کر دوں اس کو. میں انہوں نے کہا نہیں, ہم تو تعاون نہیں کرتے, ہم لوگ محرم, ہم کہیں تعاون کریں گے آپ کا. اب اس کے بعد بابا کیا خود ہی میں نے سارا سب کچھ کیا, میں نے مجھے دکھایا سبھی لوگوں نے. اس کے بعد میں نبی صلی اللہ وخشینا ان نقطتا, ہم کو ڈر یہ ہوا کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ طرف نہ پڑ جائیں ہم لوگ, ایک طرف نہ پڑ جائیں ہم لوگ, آپ کا ساتھ چھوڑ جائے بالکل. تو مجھے خوف یہ ہوا ہم لوگوں کو کہیں ایسا نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ الگ تھلگ پڑ جائیں, کاٹ دیے جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. فرانس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب میں میں نکلا, اور فرسی شاون, کبھی اپنے گھوڑے کو میں تیز دوڑاتا تھا, واسی و شاون, اور کبھی میں دھیرے دھیرے عام چال چلتا تھا, تو کبھی عام چال اور کبھی تیز دوڑاتا تھا اپنے گھوڑے کو. اس طرح سے میں پہنچا, یہ اکیلے جا رہے تھے, ابھی ساتھی نے کہا آپ جا کر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک پہنچے ہیں. راستے میں رات کے بالکل درمیانی حصے میں بنو غفار کے شخص سے میری ملاقات ہوگی. کس سے ملاقات ہوتی ہے؟ ہاں بنی غفار کے ایک آدمی سے رات ملاقات ہوئی. تو میں نے کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کہاں چھوڑا ہے, آپ کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں پر ہوئی تھی؟ تو انہوں نے کہا مقام تعین میں میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے, اور وہ اس وقت سقیہ میں قبیلہ فرما رہے, اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے, اور آپ کا ارادہ ہے سقیہ میں قبیلہ کرنے کا. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام تعین میں چھوڑا ہے, اور آپ کا ارادہ تھا مقام سقیہ میں قبیلہ کرنے کا. قید جا کر کے میں پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اللہ کے رسول آپ کے جو دیگر اصحاب ہیں ان سب نے آپ کو سلام عرض کیا ہے, اور ان سب کو ڈر لگا کہ ایسا نہ ہم لوگ آپ سے کٹ جائیں. تو کہا ذرا سا رک کر کے آپ ان کا انتظار کر لیں, وہ لوگ سبھی آ جائیں پھر آگے سب لوگ بڑھتے ہیں. قلت يا رسول الله اصبت حمار وحش عندي منه فاضله فقال للقوم كلوا وهم محرمون. پھر میں کہا لازل میں نے کہ ہمارے وحشی کا شکار کیا تھا اور اس میں سے کچھ بچا ہوا حصہ میرے پاس ہے, فاضلہ میں نے کچھ بچا ہوا حصہ میرے پاس ہے, سامنے سامنے کرام سے کھائیے ہم لوگ, شکار کا جانور ہے. تو اس سے معلوم ہے کسی اگر حلال شخص نے شکار کیا ہے اور ہدیہ کرتا ہے محرم کو تو کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا ہے؟ محرم محرم کھا سکتا ہے. تو جو لوگ بھی حالت احرام میں ہیں نہ تو شکار کر سکتے ہیں نہ شکار میں کسی طرح کا تعاون کر سکتے ہیں, لیکن وہ سب آپس میں ہنس رہے تھے اور ان کی ہنسی سے سمجھ میں آ گیا کہ اس کو حلال کو کہ کوئی شکار اس طرح سے ہے تو کیا یہ تعاون مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا؟ دیکھ کر آدمی کو ہنسی آ جاتی, دیکھیے فلاں صاحب جو ہے دیکھ نہیں رہے تو آدمی کو بے ساختہ ہنسی آ جاتی اس طرح سے, تو کیا اس کو تعاون مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ تو روایت سے معلوم ہوا کہ تعاون مانیں گے نہیں مانیں گے اس کو, اسے تعاون نہیں شمار کیا جائے گا. ہمیں خبر ملی کہ مقام غیظہ میں کچھ دشمن ہیں, یضحک الی بعض, یضحک الی بعض, یضحک الی بعض, یضحک الی بعض, الہ من سوتے ہیں، جانا کسی طرف ادھر کوئی الہ باد مانے، ادھر دیکھ کے وہ ہنس رہے ہیں، ان کی طرف دیکھ کر کے وہ ہنس رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں. فقال تركته بتعبنا وهو قائل فسقيا، فلقيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتيته، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحابك ارسلوه يقرؤون عليك السلام ورحمه الله، فانهم قد خشوا ان يقتطعهم العدو. يا كاني دشمن ان کا رابطہ آپ سے منقطع نہ کرتے ہیں، گھیر لیں. فانظرهم ففعل، فقلت يا رسول الله إنا لسنا حمار وحش وإن عندنا منه فاضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وهم محرمون. باب لا يعين المهر والحلال في قتل السيف. کسی طرح کا کوئی تعاون نہیں کرنا ہے. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن صالح بن سفيان عن ابي محمد تبعنا خلاص بين اصحاب خطبه رضي الله تعالى عنه يسالون، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحه من المدينه على ثلاث خام. وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان عن ابي محمد عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحه ومنا المحرم ومنا غير المحرم. كل لوگ حالت احرام میں تھے، کچھ لوگ بغیر احرام کے تھے، محرم نہیں تھے بعض لوگ. تو میں نے دیکھا کہ میرے دیگر ساتھی کسی چیز کو ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں، دیکھو وہ دیکھو، آپ اس میں دکھا رہے ہیں دوسرے کو. تو حدیث میں کلمہ نہیں تھا وقع صوت، راوی نے اضافہ کیا ہے، کہہ رہے یہاں پر کسی سے کہنے سے رہ گیا ہے، ورنہ یہاں پر ہونا چاہیے کہ آج ان کا کوڑا گر گیا، ہاتھ سے جا رہے تھے اوپر پر گھوڑے پر سوار تھے، کوڑا گر گیا ان کا، انہوں کا ذرا سا کوڑا اٹھا دے کوئی صاحب، انہوں نے کہا تو کچھ بھی نہیں تعاون کریں گے آپ کا اس میں. تو اتر کر کے گھوڑے سے میں نے خود ہی اٹھایا. فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوا. اب اختلاف ہو گیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کھائیے کیونکہ ہم نے شکار تو نہیں کیا، ہم نے کوئی تعاون، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہ کھائیے کیونکہ بہر ہم لوگ محرم ہیں اور یہ شکار کا جانور ہے. فقال بعضهم لا تأكلوا. فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا، فسألته فقال كلوا حلال. قال لنا عمر اذهبوا الى اصحابي الى صالح فاسالوه عن هذا وغيره وقدم علينا فحاولنا. تو عمر سفیان کہتے ہیں کہ عمر ابن دینار نے ہم لوگوں سے کہا تھا کہ اذهبوا الى صالح اس وقت آئے ہوئے ہیں ہمارے شہر میں، لہٰذا جا کر کے آپ لوگ یہ حدیث کے علاوہ دوسری حدیث ان سے پوچھ لیجیے. تو فضل الرحمان صاحب یہ حدیث سے پہلے سنی تھی کس سے؟ سفیان نے، عمر ابن دینار سے. جب صالح وہاں پر آئے تو انہوں نے کہا جا کر کے آپ کے شہر میں خود وہ آئے ہوئے ان کی جو صاحب حدیث کے راوی ہیں، لہٰذا جا کر کے آپ لوگ ان سے حدیث سن لیجیے. چنانچہ سفیان حدیث کی روایت کس سے کر رہے ہیں؟ کس سے کر رہے ہیں؟ یہ صالح سے کر رہے ہیں، صالح نے کیسان سے. تو جا کر کے ان سے سنا، اس کے بعد ان سے حدیث کی روایت کیا کرتے تھے. باب لا يشير المحرم الى السيد لكي يصطاده الحلال. لكي يصطاده الحلال، تو اشارہ بھی نہیں کرنا، وہ دیکھو شکار ہے، بالکل اشارہ بھی نہیں کرنا، کہ طرح کوئی تعاون نہیں ہونا چاہیے. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عثمان هو ابن محمد هو ابن موكب اخبرني عبد الله قال اخبرني عبد الله بن ابي قتاده ان اباه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرخ طائفه منهم فيهم ابو قتاده رضي الله تعالى عنه فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فرمایا آپ نے کہ آپ لوگ ساحل سمندر کی طرف سے آئیے، ادھر کا راستہ لے لیجیے آپ لوگ. فاخذوا ساحل البحر جتنے ساتھی سب لوگوں نے احرام باندھ لیا، باقی قتادہ رضی اللہ عنہ بغیر احرام کے. فبينهم يسيرون اذا راوا ایک اس میں سے جو اتان تھی، یعنی مادہ جو تھی، اس کو انہوں نے زخمی کر دیا. فنزلوا فأكلوا من لحمها فقالوا انا اکل لحم الصید، خر پہلے کھا لیا، اس کے بعد درمیان میں آتا ہے کہ ہم لوگ تو شکار کا گوشت کھا رہے ہیں، ہم لوگ موری میں. اب اصطلاح وغیرہ باقی رکھ لیا، تھوڑا ہم نہیں کھائیں گے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے کے بعد ہی کچھ ہوگا. فلما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا كنا احرمنا وقد كان ابو قتاده رضي الله تعالى عنه لم يحرم فرقينا حمر وحش فحمل علينا ابو قتاده عليها ابو قتاده رضي الله تعالى عنه فعقر منها خطانا فنزلنا فاكلنا من لحمها ثم قلنا اناكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما رقينا من لحمها. قال فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کسی نے حکم دیا تھا حملہ کرنے کا؟ کہا نہیں. کسی نے اشارہ کیا تھا؟ کہا کسی نے اشارہ بھی نہیں کیا تھا. معلوم ہوا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو صحیح ہیں نہیں صحیح ہیں. حکم دینا، اشارہ کرنا، یہ ممنوع ہے. تبھی تو آپ نے سوال کیا، ایسا تو نہیں ہوا تھا، ایسا تو نہیں ہوا تھا. اس کے بعد فرمایا آپ نے جو کچھ نہیں ہوا تھا جی کھائیے، آپ جو بچا وہ بھی کھا لیجیے. أو بودان فرد عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا مريم إلا أنا حرم. حدیث یہاں پر ہے صحاب ابن جثامہ لیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حمار باشی ہدیے میں لا کر کے پیش کیا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا یا ودان میں تھے. آپ نے واپس کر لے جائیے، آپ نہیں لیں گے. اب بیچاروں کو بہت تکلیف، بڑے آرزو تمنا سے لے کر کے آئے تھے، ہمارے باشی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن آپ نے کیا کر دیا، واپس کر دیا. جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر قبیلگی کے آثار، ان کو تکلیف ہو رہی ہے ہدیے کے قبول نہ کرنے پر، تو آپ نے وجہ بیان کی کہ ہم صرف اس لیے آپ کو واپس کر رہے ہیں، ہم محرم ہیں، آئے تو احرام میں کیسے کھائیں گے ہم؟ تو ابھی تو کہا تو کھا لیجیے آپ لوگ، اور کہا ہم لوگ محرم ہیں، کیسے کھائیں گے؟ تو محرم آدمی کسی اور کا شکار کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا؟ اور ہمارے باسی تو شکار ہی کا ہے، تو کھا سکتا کہ نہیں کھا سکتا ہے؟ ابھی تو بنانا اللہ رسول نے سب کا تو کھائی، آپ لوگ کلو حلال، اور خود آپ نے کیا کہا اللہ رسول کے لیے کھاتے نہیں کھا سکتے، آپ یہ بھی نہیں کھا سکتے سب کراتے لو آپ لوگ کھا لو میں نہیں کھاؤں گا، ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کر کے تدبیر دے دی ہے دونوں حدیثوں میں. کیا بات قائم کیا ہے؟ اذا احدى للمحرم حمارا وحشيا حيا، کوئی آدمی کسی محرم کو زندہ حمار وحشی لا کر کے دے دے تو اسے کھائے گا، وہ قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا. گوشت لا کر کے کوئی دے دے مسئلہ وہ الگ ہے، لیکن ویسے ہی کوئی شکار حمار وحشی زندہ لا کر کے دے دے تو نہیں قبول کرے گا. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو محمول کس پر کیا ہے؟ زندہ پر محمول کیا ہے کہ صحابی ابن جثامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندہ ہی لا کر کے پیش کیا ہوگا، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا. اور باقی ابو قتادہ نے شکار کیا، شکار کر کے ذبح کیا، سارا سب کچھ کیا، کیا پیش کیا انہوں نے؟ گوشت پیش کیا. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے تدبیر دی ہے کہ انہوں نے زندہ لا کر کے پیش کیا ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا. تو امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح سے باب قائم کر کے کیا کر دیا کرتے ہیں؟ دو متعارض احادیث کے اندر تدبیر دے دیا کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے نمونہ ہے. شکار کرنے گیا وہ، شکار کر چکا ہے کب؟ حالت احرام میں. ہاں تو گناہ کا کام کیا اس نے؟ دوسرے محرم کا. کون لوگ دوسرے اور محرم؟ دوسرے اور محرم اللہ عالم نہیں معلوم. نہیں تو وہ تو وہاں کے رہنے والے تھے، وہ وہاں کے رہنے والے تھے. وہاں صاحب نے جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ نہیں جا رہے تھے، وہ وہاں کے رہنے گزر آپ کا ہو رہا تھا ان کے علاقے سے، لا کر کے انہوں نے راستے میں پیش کر دیا. اس سب کے بھی سفر میں آتے ہیں، اور اگر لکھنؤ میں کوئی رہ رہا ہو کوئی لا کر کیا دے دیتا آپ کو؟ ہاں لا کے راستے کھانا دے دیا، کچھ اور دے دیا آپ کو، ہاں ملاقات کرنے آیا، ایسے راستے میں پیش کیا تھا. آپ کے ساتھ نہیں جا رہے تھے وہ، نا ساتھ میں نہیں جا رہے ہیں. تو شکار تو نہیں کر سکتے لیکن کچھ دباب ایسے ہیں جنہیں محرم حالت حرام میں اور حرم میں بھی قبول کر سکتا ہے. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قصدهم جناح. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحدثنا مسدد قال حدثنا ابو عبادة عن سيد بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم يقتل المحرم يقتل المحرم مفعول نہیں آیا حاضر اس کے بعد. وحدثني اخبر بن الفرد اخبرني عبد الله بن ابي عبد الله بن وهب عن يونس عن علي بن شهاب عن سالم قال قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهم الغراب. تو یہاں تک مختلف الفاظ میں روایتوں میں فرق تھا لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں تک ساری اسانید کو اور شروع کی لفظ کے ساتھ بیان کر دیا. آگے جا کر کے سب متفق ہیں جو اس میں تذکر آ رہا کہ کون کون سی چیزیں ہیں. تو فرمایا کہ پانچ جانور ایسے ہیں محرم اگر قتل کر دیتا اسے جو بھی قتل کر دے اسے کوئی اس کے اوپر تاوان نہیں فدیہ نہیں ہے. الغراب ایک تو کون ہے کوا جو ہوتا ہے کالا دیکھا ہوگا آپ نے. والحدا اور دوسرے کون ہے چیل اور تیسرے کون ہے الفارا چوہا چوہیا. والاقرب کون ہے بچو اور اس کے بعد کون سا الکلب العقور. اسی طرح سے الکلب عقور اور کلب عقور سے کیا مراد ہے اس سلسلے میں بھی مختلف اقوال لوگوں کے موجود ہیں. تو الکلب العقور سے لوگوں نے بتایا اسے اسد بھی مراد ہے نمیر مراد ہے. بعض لوگوں نے کہا خاص طور سے اس سے بھیڑیا مراد ہے. تو اس طرح کے جانور امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ہے قلب عقور سے مراد کل ما عقر الناس وعدا علیہم کل ما عقر الناس وعدا علیہم. یہ تمام جانور جو لوگوں کو کاٹ کھاتے ہیں حملہ کرتے ہیں انسانوں کے اوپر سب اس کے اندر شامل ہیں چاہے وہ شیر ہو چاہے وہ چیتا ہو چاہے گدوا ہو چاہے وہ بھیڑیا ہو. جو اس طرح کے جانور ہوتے ہیں جو انسانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں یہ سب کے سب اس کے اندر داخل ہیں. اگر ان کو آدمی قتل کر دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی اللہم صلیت علیہ کلبا من کلابی اللہم صلیت علیہ کلبا من کلابی کا. اور اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا تھا کس نے قتل کیا تھا اس کو شیر نے. تو دعا کی جان کر تو معلوم ہوا اس سے کلب کا اطلاق اسد پر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اسد پر بھی کلب کا اطلاق ہوتا ہے. تو کلب کا لفظ یہ نام ہے اس میں یہ شاید تو ترجمہ آپ خالی کٹھا کتا مت کر دیجیے مولانا صاحب کلب اکل میں کیا کہتے ہیں آپ کٹھا تو ایسے نکل کے اندر یہ سارے جانور شامل ہیں. اور یہاں پر ایک بات اور ہے خمسون سے یہاں مراد پانچ جانور ایسے ہیں جن کو قتل کرنے کو حرج نہیں ہے لیکن کسی چھٹے کر سکتے ہیں. ہاں یہ پانچ ایسے ہیں ان کے بارے باقی اور ہیں یا نہیں حدیث خاموش ہے. اگر کسی اور روایت کے اندر ثبوت ملتا ہے تو ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے 12 آ چکا ہے یہاں پر اس طرح کی تعداد کی بات آتی ہے وہاں اس سے زائد کی نفی مقصود قطعی نہیں ہوتی ہے. ہاں پانچ اس طرح کے ہیں جن کو قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ہیں یا نہیں اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے. اور اگر ثبوت مل جاتا ہے تو جی چنانچہ ابھی آپ کے سامنے حدیث آ رہی ہے اس میں اس کے علاوہ ایک چھٹی چیز کا تذکرہ بھی آ رہا ہے. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب اخبر قال اخبرني يونس عن علي بن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق كلهن فاسق سب کے سب فاسق ہیں. سر جانور فاسق ہوتا ہے فاسق مانے مودی فاسق مانے مودی فسق مانے کا خرج ہے سفر کا نام رے رب بھی. تو انہیں فاسق کہا جاتا ہے خروج کی وجہ سے. خروج کس سے عام جانوروں کے حکم سے یہ الگ ہے کہ عام جانور دوبارہ حکم نہیں کرتے جہاں پاؤں مار ڈالو ان کو. یہ عام جانوروں کے حکم سے الگ ہیں لہذا ان کو فاسق کہا جاتا ہے. یا یہ عام جانوروں سے الگ ہیں لوگوں کو ایزا تکلیف پہنچانے میں اور جانور ہوتے ایزا تکلیف نہیں پہنچاتے اور یہ ان سے الگ ہیں کہ لوگوں کو ایزا تکلیف پہنچاتے ہیں. کوا ہے اب آپ نے گھر میں کچھ رکھ رکھ کر آیا اور انڈا اٹھا لے گیا آپ کا کرنے سے ایسے چیل ہے آپ کے چوزے پلے ہوئے ہیں, آیا اٹھا کر کے وہ چوزے کو آپ لے کر کے, باقی باقی چوہا کتنے مصیبت ہے وہ سب جانتے ہیں, چوہا کتنی مصیبت کرتا ہے وہ, یعنی بڑی بڑی چیزیں نقصان کر دیتا ہے. آپ کپڑا رکھا ہوا تھا آپ کو انہوں نے ذرا سا اس میں کچھ لگا دیا, کپڑا آپ کو بالکل ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا. کمپیوٹر آپ کا لگا ہوا تھا, ایک تار کاٹ دیا اس کا پورا آپ کا سارا سسٹم بند. تو یہ سب چیزیں ہیں جو انسانوں کو تکلیف پہنچانے میں عام جانوروں سے الگ ہیں. عام جانور انسانوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے, لیکن یہ سب ان کا کام ہی ہے انسانوں کو تکلیف پہنچانا. اور باقی جتنی چیزیں عقرب بچھو ہے واضح آپ کے سامنے ہیں, اسی طرح سے اور کلب عقور میں تحریر کی سب, یہ عام جانوروں سے حکم میں الگ ہیں یا عام جانوروں سے الگ ہیں ادارہ ثانی میں, لہذا ان کو فاسد کہا گیا ہے. قال حدثنا عمرو بن حفص بن رياض قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم عن الاقبري عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمنى اذ نزلت علينا والموصلات عليه والموصلات فانه لا يدلنا فاني لا تلقاها من فيه وان قال ربهم بها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ منا میں غار میں تھے, اتنے میں سورہ مرسلات کا نزول شروع ہو گیا, اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کر رہے تھے, اور ابھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بالکل تازہ تازہ اس کو سن رہے تھے, اس سے پہلے کبھی نازل ہی نہیں ہوئی تھی, بالکل تازہ تازہ ابھی سن رہے تھے. اتنے میں اوپر سے سانپ کود کے آ گیا, اتنے میں کار میں ہم لوگ تھے, سانپ کود کے آ گیا. مارو اس کو, ختم کرو اس کو. اب سب لوگ بڑھے, جو بھی جس کے بعد ملا پتھر جو بھی کچھ ملا لے کر کے بڑھے سب لوگ. اس کے بعد لیکن وہ گم, وہ کہیں بھاگ بھی جائے, گم گئے اس راہ میں چلا گیا, تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جی ہاں وہ آپ کے شر سے محفوظ رہا اور آپ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے. کہاں کا واقعہ یہ, کہاں کا واقعہ یہ, مینا کا واقعہ, اور مینا کہاں ہے یہ, حرم میں. تو حرم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا, حرم کے علاقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو سانپ کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا. معلوم ہوا کہ حیا بھی ان جانوروں میں سے ہے جن کو حل ہو یا حرم کہیں مل جائے ان کو قتل کیا جائے گا. باقی سانپ کے بارے میں کس کو قتل کریں گے, سانپ کو نہیں ماریں گے, وہ انشاءاللہ بالکل آخر میں آئے گا جب آپ پڑھیں گے مختلف مخلوقات کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بل الخلق کی باب و آدمی. قال وعن الله انما حرمنا بهذا ان منا من الحرم وانهم لم يروا بقتل الحي. يا مخالف رحمه الله صاحب بتانے آپ لوگ سمجھ پائیں گے نہ سمجھ پائیں مخالف استدلال کیا ہے, تو بتا دیا کہ حدیث کو یہاں پیش کرنے کا ہمارا یہ مقصد ہے کہ منا یہ حرم میں سے. قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للبزغي فويصف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضب کو چھپکلی کو فویسف کا نام دیا ہے, لیکن آپ نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا ہو مجھے نہیں معلوم, لیکن فویسف کا نام تو دیا ہے, فویسف کا نام دیا ہے, لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معلوم, لیکن دوسری صحابی نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے کہ آپ نے وضب کے قتل کا حکم دیا ہے, لہذا وضب بھی ان جانوروں میں سے. وضب معنی کیا ہوتا ہے, چھپکلی, دیکھا ہے نکلیں گے چھپکلی جو ہوتی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کر, لہٰذا یہ حل یا حرم کہیں ملے یہ فاسق میں سے, جو فواسق ہیں انہیں میں سے فاسق, یہ بھی لہٰذا جہاں ملے اسے قتل کر دیا جائے. تو وہ تصدیق بھی دی ہے لوگوں نے کہ اگر اس کی نیسل بعض روایتوں میں آتا ہے لحم کلس, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے لا کر جو پیش کیا تھا حمار کلب نہیں وہاں بلکہ لحم حمار واسطے, تو لوگوں نے کہا جب لحم ہے تو اس میں ذبح کر کے لائے تھے, لحم کا مطلب کیا ہوا ذبح کر کے لائے تھے, لہذا وہ ذبح کر کے جب لائے تھے تو امام بخاری رحمۃ اللہ توجہ ہو پائے گی وہاں پر نہیں ہو پائے گی, لہذا کچھ لوگوں نے تصدیق دی ہے. یہاں دیکھیں گے کس کی نیت ہے, اگر محرم کی نیت سے شکار کیا ان کی خاطر شکار کیا ہے تو نہیں لیں گے, تو انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کہ انہوں نے ہمارے لیے شکار کر کے رکھا تھا اور لا کر کے ہم کو دیا، لہذا آپ نے قبول نہیں فرمایا. تو ایک توجیہ لوگوں نے یہ کی ہے، پھر اس کی توجیہ کی جاتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ واپسی پر لا کر لحد بیس کیا ہو. ایک تو جب آدمی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تب لا کر کے یہ جانور پیش کیا، اور جب واپس آ رہے تھے تو بھی انہوں نے لا کر کے گوشت پیش کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر بعض روایتوں قبول کرنے کا تذکرہ بھی آتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی کر لیا تھا ان کے روایتوں میں کچھ قبول کرنے کا، تو واپسی کا لوگوں نے تذکرہ کیا. تو کہہ رہے بعض لوگوں نے تقریر دی اس کی وجہ سے، اور تقریر رسول اس لیے پڑی کیونکہ لفظ کون سا آیا ہوا ہے، لہن طرف سے آیا ہوا ہے. باب اللہ یحضر شجر الحامی. وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یحضر شوکر. تو محرم یا اسی طرح سے حرم کا علاقہ ہے، وہاں پر کوئی پودا خودرو پودا اگا ہوا ہے آپ اسے نہیں اکھاڑیں گے. حرم کا علاقہ ہے، سب کو امن و امان ہے، چاہے کوئی پرندہ ہو چاہے کوئی جانور ہے، سب کو امن و امان ہے. کوئی پودا اگا ہوا ہے کسی کو آپ ایزا نہیں پہنچائیں گے، اکھاڑیں گے نہیں پودے کو. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد المخبري عن ابي شريح العدوي انه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكة، اذا لي ايها الامير احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به انه حمد الله واثنى عليه، ثم قال ان مكه حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعبد بها شجره. ايه استدلال ہے حدیث کتاب العلم میں پڑھ چکے ہیں پوری آپ. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول له إن الله أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقدم لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. إن الحرم لا يعيض عاصيا ولا قارن بدم ولا قارن بخربة يا خربة بخربة. قال أبو عبد الله خربة بلية، خربة بلية کے معنی استعمال ہوتا ہے. تو وہاں پر جب پہلی حدیث آئی تھی وضاحت نہیں کی مکرم اللہ نے، یہاں آ کر وضاحت کی خربا کے معنی ہوتا ہے بلیا، کوئی مصیبت کر کے آ کر کے پناہ لے لے حرم میں، اسے حرم پناہ نہیں لیتا ہے. جی چھپکلی والا مسئلہ نہیں، گرگٹ نہیں کہتے اس کو، وزر چھپکلی کہتے ہیں. نہیں گرگٹ کے بارے میں تو کوئی حدیث مجھے نہیں معلوم ہے، نہیں چھپکلی کے معنی ہوتا ہے. وزر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں چھپکلی جو ہوتی ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، یہ اس کے معنی ہے، بہت زہریلا جانور ہے. کیا جی؟ کس کو ماننا؟ مجھے نہیں معلوم کہاں سے سوال کا استعمال ہے. ہاں نہیں یہی تو ہے، یہ نہیں یہ چپکلی تھی مولانا صاحب، نہیں حدیث کے اندر چپکلی کے بارے میں کانت تنفخ علی ابراہیم، جب لوگوں نے آگ روشن گیری جلائی تھی بخاری شریف میں پڑھیں گے انشاءاللہ، تو چپکلی جا کر کے پھونک مار رہی تھی، تھوڑی سی اور آگ جلے روشن ہو. اس کے بارے میں یہ ایسی مذہب کے بارے میں شکلی کے بارے میں تنفق علی ابراہیم پڑھیں گے انشاءاللہ. کون نہیں بنا سر تنفق علی ابراہیم بھونک رہے تھے وہ. چلیں کیا ٹائم ہو گیا؟ کیا کہنا ہے؟ کیسے پھونکا جاتا ہے بھائی؟ کچھ نہیں، تھوڑا ہی سے ہمارا تاؤن ہو جائے. آگ جل رہی نہیں، آگ جلانے کے لیے، آگ جلتا کی طرح سے آگ اور روشن ہو. آگ جل رہی ہے تو اس میں پھونکیں گے تو بجھے گی، وہ کیوں بڑھے گی؟ ہو تو اور بڑھے گی، ہوا سے آگ بجھتی بھی ہے اور ہوا سے آگ ہوا سے ہاں جلتی بھی ہے. کیا جی؟ کیسی آواز؟ نہیں نہیں دیکھ لیجیے وہاں سر لغات ہوگا کہ مطلب کے معنی کیا ہوتا ہے جی. چلیے حرم میں کوئی شکار کا جانور بھی ہے, کوئی ہرن ہے اور کوئی جانور ہے, اگر وہ حرم کے علاقے میں ہے تو اسے آپ بھگائیں گے نیاز بھگا کر باہر شکار کریں گے, نہیں کر سکتے ایسے آپ کہ شکار کو بھگائیں وہاں سے اڑائیں اس کے باہر جا کر اس کا شکار کریں نکل کر کے, تو اس طرح کا ہیلا بہانہ کرنا نہیں صحیح ہے. اسی طرح سے کسی درخت کے نیچے کوئی ہرن بیٹھا ہوا ہے, اب آپ کو بھی دھوپ لگ رہی ہے وہاں جائیں آپ بیٹھیں, آپ بیٹھیں گے تو کیا ہوگا شہادت صاحب جگہ جا رہا آپ کو دیکھ کر آدھی ہو گیا تو اور مسئلہ نہیں بھاگا چلو یہاں کوئی نہیں مارتا ہم کو آدھی ہو گیا, لیکن ویسے تو ایسا نہیں کہ آپ اس کو بھگا کر خود جائے بیٹھ جائیں, یہ بھی ہے لائے نفر سے بلا رہا وہاں سے صحت کو بھگایا نہیں جائے گا جو جہاں بیٹھا اس کو ہم نہ مانے. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة فلم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي, وانما احلت لي ساعة من نهار لا يصلى صلاه ولا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا ينتقد نقطتها الا تلك المعرفه. عام جگہوں کے اعتبار سے اس کو لقطہ ہیں فرق, عام جگہوں لقطہ اٹھا لیجئے پرچار کر دیجئے, اب یہاں کا لقطہ ہے آپ کو پرچار ہی کرتے رہنا ہے, کھا نہیں سکتے اس کو. فقال العباس رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ الا الذکر لساعتنا وحضورنا فقال الا الذکر. وعن خالد عن عكرمة قال هل تدري ما لا ينفر صيدها ان تنحیہ من الظل وتنزل مكانه. کیا پتا ہے کیا مطلب لا ينفر صيدها کا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو سائے میں سے بھگا دیجیے خود جا کے وہاں بیٹھ جائیے آپ, یہ مطلب لا ينفر صيدها کا, یہ بھی مطلب ہے انہوں نے. اور دوسرا مطلب کون سا ہے؟ کیا اس کو حرم سے بھگائیں تاکہ جا کر شکار کہاں کریں باہر کریں, ایسا بھی نہیں کرنا ہے. پرندے ورندے وہاں نہیں آتے ہیں, پرندے ہیں چاہے وہ کبوتر ہوں چاہے کوئی اور جانور ہو کسی طرح کے ہیں. اور اس زمانے جب غیر آباد, اب تو پوری آبادی بڑھ گئی لیکن جب اتنی آبادی نہیں تھی تو پہاڑ ہیں سب, تو پہاڑ میں تھا نہیں کون کون جانور آ کر کے سب رہتے ہیں, جو بھی اس طرح کے شکار کے جانور ہیں وہاں ان کا شکار نہیں کرنا. قال حدثنا عثمان بن عبد قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ومنية, فإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا بلدا حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة, وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهو حرام لحرمة الله إلى يوم القيامة, لا يعزد شوكه ولا ينفر زيده ولا يلتفت لقطته إلا من عرفها ولا يقتل قلاها ولا يقتل قلاها, يعني كي غاز سودے کوئی نہیں کاٹے جائیں گے. قال العباس رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إلا الإذكر فإنه لخيلهم ولبيوتهم قال إلا الإذكر. اس سے پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو یہ خود رو پودوں کے بارے میں ہے, ورنہ وہ پودے جو انسان خود اگاتا ہے ان کا مسئلہ الگ ہے, ساگ سبزی کسی نے لگا رکھی ہے کوئی اور پھل پیڑ پودا لگا رکھا ہے آدمی نے اس کا مسئلہ الگ ہے, یہ خود رو پودے جو کہیں اگ جائیں کہیں جنگل میں کہیں پہاڑی پر کہیں اور اسے جا کر اکھاڑ دیں آپ نہیں اکھاڑ سکتے, اس خود رو پودے پھر انسان نے خود جسے اگایا ہو لگایا ہو اس کا نہیں کہ آپ نے کوئی کھجور کا پودا لگایا آپ کوئی پھل نہ چھوڑیے اس کا, تو ایسا کچھ نہیں ہے. اور ساگ سبزی لگا دیا تو مت کاٹی ہو سے آپ خوشنوائی کی لانے کی پودا لگا دیا ہے اس بار اس کو برابر کٹنگ کر کے برابر نہ کیجیے آپ, ایسا نہیں ہے, یہ خود رو پودوں کے بارے میں. باب الحجامت للمحرم, حالت حرام میں آج محرم پسنا لگوانا چاہے تو اس کی اجازت ہے اسے. حالت حرام میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو کئی کی تھی دعویٰ تھا انہوں نے کسی بیماری کی وجہ سے, اور اسی طرح سے دوا بھی کر سکتا ہے بشرطے کی جو دوا استعمال کر رہے ہیں وہ تیب نہیں ہونی چاہیے, کوئی اور چیز ہو لیکن تیب کا استعمال نہیں کریں گے, باقی کوئی دوا کریں تو مسئلہ نہیں. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال لنا عمر اول شيء سمعت عطاء بن قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول احتجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ثم سمعته يقول حدثني طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقلت لعله سمعه منها. سفيان كيت عمرو بن دينار هم سبيان كيف سب سے پہلی حدیث جو میں نے عطاء سے سنی ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سنی ہے میں نے. کہہ رہے ہیں پھر بعد میں ہم سفیان کہہ رہے ہیں بعد میں عمرو بن دینار سے ہم نے ہم سے بیان کیا حدثنی طاووس. ابھی تو کہا تھا کہ کچھ دن پہلے حدثنی عمرو اور بعد میں حدثنی کیا کہہ رہے ہیں طاووس. تب سمجھ میں آیا کہ رائے دونوں سنا ہوگا انہوں نے. یہ حدیث انہوں نے طاووس سے بھی سنی ہے اور اسی طرح سے عطا دونوں سے حدیث سنی ہوگی. اور دونوں شاگرد کس کے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ. باقی حدیث یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں پسینہ لگوایا تو معلوم ہوا کہ حالت احرام میں کوئی پسینہ لگواتا ہے اور سینگی لگواتا ہے خون نکلواتا ہے حرج نہیں ہے، احرام کی مناتی نہیں ہے. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن القمة بن ابن ابي القمة عن عبد الرحمن الاعرجي عن ابن بجينة قال بجينة نہیں ہوتا وحينة رضي الله تعالى عنه قال احتجب النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل لحی جمل سے لہجہ نام لحی جمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسط راس بھی سر میں آپ نے پسینہ لگوایا تھا. باب تزویج المحرم، محرم شادی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. قال حدثنا ابو المغيرة حدثنا قدوس بن الحجاج قال حدثنا الخزاعي قال حدثني عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونة رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی وہ محرم، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم تھے. اس وقت آپ کیا تھے؟ محرم تھے. اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا باب تزویج المحرم، کیا محرم شادی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے، تو کیا معلوم اس روایت سے کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، شادی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے محرم. کیا جی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے محرم آدمی شادی کر سکتا ہے. لیکن اب دوسری حدیث موجود ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بالکل صحیح روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، نہ تو محرم خود شادی اپنی کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے کی شادی کروا سکتا ہے، نہ تو محرم خود شادی کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے کی شادی کروا سکتا ہے. تو جب ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، صحیح حدیث بالکل انصار بالکل صحیح حدیث سے صحیح مسلم کی روایت ہے جو میں نے آپ کو بتائی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف منع فرمایا ہے شادی کرنے کرانے سے، تو خود آپ نے شادی کیسے کی مولانا صاحب؟ کیا کہیں گے آپ خزائش میں سے کیا کہیں گے؟ یہ حکم سے پہلے چاہیے کیا تھی؟ اچھا دوسری روایتیں اور موجود ہیں. تو یہ روایت آپ کے سامنے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ اسی طرح کی اور روایت موجود ہے جو آپ نے پڑھی ہے عائشہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی، اسی طرح کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی اور آپ محرم تھے، عائشہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس طرح کی روایت موجود ہے. تو کتنے لوگ ہو گئے؟ یہ تین لوگ ہو گئے. جبکہ اس کے برخلاف خود میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی، اس وقت آپ محرم نہیں تھے، آپ کیا تھے؟ حلال تھے. اور اسی طرح سے دوسرے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ حلال تھے. اور اسی طرح سے ایک روایت ہے یزید بن الاسم کی، یزید بن الاسم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونۃ وهو حلال. یزید بن الاسم کی روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونۃ وهو حلال، صحیح مسلم کی روایت ہے. اور یہ یزید بن الاسم یہ جس طرح سے میمونہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھیں، اسی طرح سے ان کی بھی خالہ ہوتی تھیں، جس طرح سے میمونہ خالہ تھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ویسے ہی یزید بن الاسم کی بھی یہ خالہ ہوتی تھیں۔ تو کتنے کتنے گھر ہو گئے مولانا صاحب؟ کتنے ہو گئے مولانا صاحب؟ تین لوگ ادھر اور تین لوگ ادھر۔ تو ایک تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی، اور تیسرے کون ہو گئے مولانا صاحب؟ ہو رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملازم ہے رسول۔ ایک طرف تین لوگ یہ ہو گئے، اور باقی ایک طرف جن سے شادی ہوئی تھی وہ کون ہے؟ محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے ابو رافے ہیں جو اس شادی میں سفیر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رسا، وہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور تیسرے کون ہے جن کی شادی ہوئی تھے؟ ان کے بھانجے تھے یا خالہ ہوتی تھی بھانجے تھے۔ تو اس طرح دونوں طرف سے بہرحال ایسے لوگ موجود ہیں جو صاحب بالکل قریب ہی تھے، دور کے نہیں تھے۔ لیکن عائشہ اور ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دونوں روایتیں ہیں، ان دونوں روایتوں کے اندر بہرحال کلام موجود ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث اعلی بالارسال، اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس کی سند میں ایک کامل ہے، ابو العلیٰ کنیت ان کی ہے، فیہ ضعف، ان کی روایت میں ضعف پایا جاتا ہے۔ لیکن عام حالات میں اس طرح کی روایتوں کو، جب ابن عباس جیسے صحابی کی حدیث صحیح بخاری موجود ہو، تقویت ہو جاتی عام حالات میں۔ اس طرح کی روایات کی تقویت ہو جائے کرتی، جبکہ بالکل ایک صحیح روایت صحیح بخاری موجود ہو، تو چاہے وہ مرسل روایت ہو یا اسی طرح سے چاہے روایت اس طرح کی جس میں کوئی راوی تھوڑا ضعف اس کے اندر پایا جاتا ہو، تو ایسی روایت کی تقویت دوسری حدیثوں سے ہو جایا کرتی ہے۔ بہرحال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو اب اختلاف اب یہ بہرحال ہو گیا اس کی وجہ سے۔ ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ اس بارے میں روایات مختلف ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ حلال تھے، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ حرام تھے۔ دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں، اور دونوں طرح کی روایتیں صحیح سند سے موجود ہیں۔ تو جب اس طرح کا اختلاف پیدا ہو جائے تو آپ دیکھیں گے ایسے موقع سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اور کون سے احکام موجود ہیں، تو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے لیے نکاح کرنے یا دوسرے کسی اور کا نکاح کرانے سے منع فرمایا ہے۔ تو ایسے کیسے ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نکاح کرنے سے دوسروں کو منع کریں اور خود اپنا نکاح کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ اس وقت صحیح ثابت ہوتا، ایک ہی قول ہوتا، ایک ہی روایت ہوتی، تو ہم کہہ لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ خاص کر دوسری روایتیں موجود ہیں جن سے تراتر معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال تھے۔ تو باقاعدہ صحیح روایتیں ہیں۔ آپ اتنا انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں کہنا کہ فلاں سے وہم ہو گیا ہے، ایک جماعت کی نسبت کرنا وہم کی طرف، اس کے مقابلے میں زیادہ اثرف ہے۔ آپ یہ کہہ دیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہو گیا ہے؟ وہم ہو گیا، نہیں صحیح سے وہ اندازہ کر سکے، اور انہوں نے اس طرح سے نقل کر دیا۔ خیر یہ بات ہے۔ اس کے علاوہ ایک عام تفصیل بیان کی ہے زاد المعاد میں ابن قیم رحمہ اللہ نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی، موقع کون سا ہے؟ یہ کس موقع سے کی تھی؟ ہم نے عمرۃ القضاء کے موقع، عمرۃ القضاء کے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی۔ شادی کہاں کی تھی آپ نے؟ آ کر کے مکے میں آ کر کے کی تھی آپ نے شادی؟ کہاں ہوئی تھی؟ مکے میں آ کر کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مکے میں پہنچنے کے بعد سفر میں آپ نے شادی کی نہیں کی تھی معلوم ہے؟ سفر میں جب آ رہے تھے محرم تھے آپ، تو شادی نہیں کی تھی معلوم ہے؟ مکے میں آئے طواف سے پہلے شادی کی تھی؟ جس میں لگا ہم طواف کیا تھا، طواف سے پہلے بھی نہیں کی تھی؟ دوران طواف، اس کے بعد رہ گیا تھا سو مربع کی۔ تو اس میں وہ کون سا مرحلہ آیا پھر جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کریں؟ آخر اس کے اندر وہ کون سا وقت رہ جاتا اور عمرہ کرنے کے بعد آدمی صحیح کی، اس کو کیا ہو گیا آدمی حلف تفسیر کرا کے حلال مسئلہ ختم ہو گیا اس کا؟ تو آخر وہ انہوں نے کہا من المعلوم انہ لم يتزوج بها في طريقه ولا بدا بالتزويج بها قبل الطواف، طواف سے پہلے بھی آ کر کے۔ ابھی سر کتنی روایتیں پڑ چکے ہیں، سب سے پہلا کام ہوتا مکے میں آنے کے بعد کون سا کرنے کا؟ طواف کرنے کا۔ اس سے پہلے کوئی کام نہیں کرتے تھے، ولا تزوج في حال طوافه، اور دوران طواف نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا تھا. هذا من المعلوم انه لم يقع فصح قول ابي رافع يقينا، لہذا صحیح بات کس کی یہاں پر ہے؟ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی روایت یہاں پر صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی تھی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کیا تھا؟ حلال تھے. اور ایک اور توجیہ نکالی ہے ابن حبان رحمہ اللہ نے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر محرم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام میں تھے، حرم میں تھے. آپ محرم مانے احرما، مانے کیا ہوتا ہے احرما؟ کے جو آپ نے مختلف معانی پڑھے ہوں گے بعض افعال کے خواص میں، کون سا ہے؟ تادیہ نہ دیکھیے کون سا الدخول فی الماخذ. احرقا مانے عراق میں داخل ہونا، احرقا مانے عراق میں داخل ہونا، ایسے ہی احرما مانے حرم میں داخل ہونا، اور اس طرح کے استعمال بھی موجود ہے. قتل ابن عفان الخلیفۃ محرما، قتل ابن عفان الخلیفۃ محرما، لوگوں نے ابن عفان خلیفہ کو قتل کر ڈالا، اور کیسے؟ محرما مانے حرم میں. تو کہاں کے حرم میں؟ مدینہ کے حرم، حرم مدنی میں تھے، تو محرم کے مانے حلت احرام میں تھے. تو انہوں نے تطبیق کی صورت نکالی ہے کہ محرم کے معنی ہوتا حرم میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حرم میں شادی کی تھی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ توجیہ بھی دیے. بہرحال جو آپ کے سامنے روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ہوا محرم. اگر یہ محرم کے معنی میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے، تو بہرحال یہ صحابی رسول کا کیا کہیں گے؟ سے آپ وہم کہیں گے. اور وہ ثقہ راوی کی روایت اگر ضعیف دوسرے ثقات کے مخالف ہو تو کیا کہا جاتا ہے؟ اسے شاذ کہا جاتا ہے. زیادہ حدیث کیا قرار پائے گی؟ شاذ قرار پائے گی. شاذ روایت صحیح ہوتی ہے ضعیف، کیسے بخاری میں آ گئی؟ ہاں، تو مولانا نے فرمایا کہ پوری حدیث تو ضعیف نہیں ہو جاتی ہے. وہ محرم کتنا لفظ ضعیف ہے؟ کتنا ضعیف ہے؟ شادی کی تھی تزوج میمونہ تھا، شادی کی تھی میمونہ سے کی تھی، اتنا اس میں کچھ نقص کمی ہے؟ کچھ مسئلہ نہیں ہے. اتنا لفظ ہے جو محل اشکال اس میں وہم ہوا ہے، باقی پوری حدیث میں وہم ہو گیا ویسا کچھ نہیں ہے. تو کسی حدیث کے شاد ہونے کا مطلب اس میں کچھ حصہ ہوتا ہے جو شاد ہوتا ہے، اتنا حصہ قابل استدلال نہیں ہوتا، باقی پوری حدیث شاد ہو جائے. تو مولانا نے ماشاء اللہ یاد رکھا، اس سے پہلے بہت کافی پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کس طرح سے روایتیں آتی ہیں. جو جواب دے دیں گے ابن حجر رحمہ اللہ کا، کس کو جواب دے دیں گے آپ؟ ابن حجر رحمہ اللہ کو آپ جواب دے دیں گے جو آپ نے پڑھا ہوگا تقریب تاریخ کے اندر شاد کی بحث میں. کیا جی؟ جی ہاں، امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے یہی معلوم ہوتی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے یہی معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں شادی کی. سند بالکل صحیح ہے، لہٰذا بخاری رحمہ اللہ نے اسی کو ترجیح کی ہے. لیکن باقی لوگ جیسا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث موجود ہے آپ نے منع فرمایا، اسی طرح سے اور دیگر روایتیں موجود ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے. صحیح مسلم کے اندر یزید بن الاسلم کی روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال کی ساری روایتیں موجود ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجیح بہرحال اسی کو دی ہے، اور اسی حدیث کو اپنی صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے. کیا جی؟ امام بخاری رحمہ یہی رہا معلوم ہوتا ہے، اس لیے تو جہاں آتا ہے اس لیے شاید یہ رانا کہہ دیا، جہاں پر معلوم ہوتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہی رہا معلوم ہوتی ہے. کیا جی؟ ہاں، تو ان کے نزدیک میں تو اختلاف کبھی نہیں کر سکتے بخاری سے، تو کر لیجیے آپ اختلاف. کہ امام بخاری رحمہ اللہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بالکل مکمل شروع سے آخر تک یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر اتنے حصے میں وہم ہوا صاحب سے ان کی ہوئے کہ نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کے اس میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کے اندر کوئی شذوذ کا ہو. صحیح بالکل ہے. السلام علیکم.